zalaka te amandu tika komino kolona va pensi leki olobaki na komisa yo soyo ezali chose facile te na komika na lobaki amandu bomwa netonda na nzoto pe na makanisi leki meka ochange otika kabazwa lakisa te tolingani ovaka makanisi pembeni nokite okoko nzogo na bomba ntikalite ya bolingo ezalaka tei amando tika komini okolonga bapensi leki olobaki na komisa yo soki ozo ezali chose facile te na komika na lobaki amando bomwa netonda na nzoto pe na makanisi leki meka ochange otika kabazwa lakisa te tolingani ovaka makanisi pembeni nokite okoko nzogo ezipami na zuwa lolemo etondi bololo mwete na tuna bambando zelaka ngai miso ekomi kosuwa o na kamwi mwete na tala bambando zelaka ngai moni maboko ekomi kilo o na lembi mwete na simba bambando zelaka ngai ezipami na zuwa lolemo etondi bololo mwete na tuna bambandozelaka ngai mama basiko miso ekomi kosuwa o na kamwi mwete na tala bambandozelaka ngai moni yoyo maboko ekomi kilo o na lembi mwete na simba bambandozelaka ngai Ah, okay. alole mwito ndipululu mwete na tunaba mbato zela kanai. Miso eko mikosua o nakamui mwete na taraba mbato zela kanai moni ye. Mapapu eko mikilo o nalembi mwete na simbaba mbato zela kanai ye. No kwezi pamina zuwa lole mweto di bululu mwete na tunaba mbato zela kangai. Miso eko mikosua o nakamui mwete na talaba mbato zela kangai moni ye. Mabwako eko mikilo o nalembi mwete na simbaba mbato zela kangai ye. Zina wazina pezi konsebo he, zongela nyoka longo.